निराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाता मुद्रा कृष्ण गीतामृत नम वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री भूषित करीताबरावृंदफलाष्णापे हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद श्री गुरु सनातन देखो तो भाई संतों का दिन है, संतों का दिन। संतों का दिन आता है तो भजन स्मरण कर कीर्तन होता है, सत्संग होता है। तो आज श्री शिवराजी महाराज का दिन है, सब लोग इसी उत्साह से इकट्ठे हुए हैं और डरने कहने की बात नहीं तुम्हारे पास है नहीं भाई। कोई आप सुनना चाहो तो नई बात तो है नहीं, वही पृष्ठ पृष्ठ है, पहली कही हुई बात ही फिर कह देंगे। सार बात है कि भगवान को याद रखो। संत महात्मा जितने हुए उनका कहना ये भगवान को याद रखो। शेर जी भी पत्र लिखते थे संत में कहते और कुछ नहीं तो भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखो। ये सबकी यही बात रही, प्रभु को याद रखो। शास्त्रों में यश स्मरण मात्रे न जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रवैष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है, सदा के लिए सुखी हो जाता है, सर्वथा दुख मिट जाता है, ऐसे परमात्मा को याद करो। जिसके स्मरण मात्र से संसार बंधन से जुड़ जाता है, ऐसे भगवान को याद रखो। देखो सार बात है, हम है एक बीच में होने वाले प्राणी, एक तरफ हमारा संसार है, एक तरफ हमारे परमात्मा है, तो दोनों तरफ में किसी तरफ मन लगना चाहिए, मन लगना चाहिए परमात्मा की तरफ। संसार की तरफ मन तो लगा हुआ है, संसार की तरफ लगाओगे तो जन्म मरण होता ही रहता है, होता ही रहेगा, कोई अंत नहीं आएगा इसका। लंबा रास्ता होता है, कितना ही लंबा हो अंत आ जाता है, पर गोल रास्ते का अंत नहीं आता। कोलू का बैल होता है, घाड़ी का बैल दिन भर चलता है, दिन भर हरदम चलता है, वहां का वहीं रहता है, कहीं जाता ही नहीं, वहां का वहां ही रहता है, उम्र भर जाता है, उम्र भर और एक कदम नहीं जाता, एक कदम। ऐसे संसार के जीव उम्र भर चलते रहेंगे, तो रहे वागे मर गए तो जन्मों में जन्म गए, तो मर गो मरोगे जन्म हो, जन्म ले मर जाओ मरना और जन्म ले जन्म पूरे भी जन्म पूरे भी मरना पूरे भी जन्म नहीं दर्शन रहे बार बार। इस रास्ते को बंद करना हो तो भगवान को याद करो। तो संसार की तरफ आसक्ति है, राग है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और परमात्मा का राग हो जाने, प्रेम हो जाने से संसार का काम भी सुगम होता है, और संसार के राग करने से सारा काम भी ठीक नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति है ही नहीं, वो असली तत्व तो मिलता ही नहीं। जन्मते मरने मरने जन्मने भी मटाते, असली तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, जन्म मिट जाएगा। और संसार का काम भी बिना किए हुए श्रुते होता है, स्वाभाविक। संसार ये धन संपत्ति वैभव है, जो संसारी आदमी है कहीं बंबई कलकत्ता आदि बड़े शहरों में जाते हैं तो रुपया मिलते हैं तो सुनते हैं हमारा जन्म सफल हो गया, हमारी मूर्त हमारी ये यात्रा सफल हो गई, इतना रुपया मिल गया, हमारा जन्म सफल हो गया। परंतु महात्माओं की सेवा में लग जाए तो कहते हमारे रुपये सफल हो गए। ध्यान है कितनी कितनी मार्मिक बात है। रुपया मिलने से अपना परिश्रम सफल मानते हैं, वे रुपये जिनकी सेवा में लग जाए तो रुपये सफल होते हैं। कितना मालूम है, रुपया मिल जाए, संपत्ति मिल जाए हो तो संसार काम सफल हो गए। वे रुपये पैसे अगर संतों की सेवा में लग जाए तो हमारे रुपये सफल हो गए। कितना फर्क है बताओ, बड़ा भारी फर्क है। सच्चे हृदय से कमाए हुए पैसे अच्छी तरह से अगर संतान की सेवा में लग जाए, सत्संग में लग जाए, भजन ध्यान में लग जाए, परमात्मा विषय में लग जाए तो रुपये सफल हो जाते हैं, जन्म सफल हो जाता है, यात्रा सफल हो जाती है, हमारा जन्म ना सफल हो जाएगा। और भगवान प्राप्ति नहीं होती तो पशु की तरह जन्म हुआ है। एक जगह रावण शायर एक ग्रंथ है उसमें आया है कि पशु की तरह मनुष्य को कह दिया तो पशु नाराज हो गए। पशु नाराज हो गए कि मनुष्य का जन्म पशु की तरह, तो पशु हो गए नाराज कि हमारी तरह कैसे बताया मनुष्य जन्म। हम तो जन्म लेकर के मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं और मनुष्य जन्म लेकर के हमारे पशुओं की तरफ जा रहे हैं। जन्म लेकर के पशु बनने की तैयारी कर रहे हैं मनुष्य, और हम मनुष्य पशु जन्म लेकर के पशु तैयारी कर रहे हैं मनुष्य जन्म की, तो हमारे हमारी निंदा कर रही है। तो मनुष्यों को हमारे जैसे बना दिया, हमारे जैसे कैसे हो गए। जो पशु बनने की तरफ जा रहे हैं वे हमारे जैसे कैसे, हम मनुष्य जन्म में जा रहे हैं वे जा रहे पशु बनने जन्म में रहे, तो बड़ी भारी निंदा आई, तो पशु नाराज हो गए। तो भाई पशुओं की तरह ही जाओ तो वो निंदा पशु से नीचा आता है। जन्म मनुष्य का भाई सफल है जो मर करके भगवान की प्राप्ति कर ले तब तो यह सफल, नहीं तो पशु नाराज जा पशु से नीचा। बलु भर बास नर करता था दुष्ट संग जनी दे ही विधाता। पशुओं का जन्म अच्छा तो सोना नहीं नरक से, बलु भर वास नरक करता था किता। नरकों का जन्म बड़ा अच्छा पर दुष्टों का संग जो आचरण अच्छे नहीं है, जिनका ध्येय परमात्मा नहीं है, दुनिया की सेवा नहीं है, केवल भोग पायन है, भोगेश्वर प्रसन्नता राम भोग भोगना रुपयों का इकट्ठा करना, पदार्थों का इकट्ठा करना, भोग भोगना सुख भोगना, ऐसे दो में लगे हुए है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया प्रत्येक। और वो पुष्पित पुष्पित वाणी से जिनका तरा गया है वे समाधव नमित परमात्मा की प्राप्ति के विषय में निश्चय भी नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, व्यवसायत्मा बुद्धि नहीं कहे 40 से 44 तक का प्रकरण ये बताया गया कि व्यवसायत्मा बुद्धि नहीं कहे, एक ही बुद्धि है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है। ऐसी बुद्धि वाले से भी बहुत नीचे, भोगे ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग भोगना ऐश्वर्य के टकना रात्र दिन में लगे हुए, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा अरे भाई मनुष्य जन्म लिया है, क्या कर रहे हो आप? जरा सावधान हो जाओ, चेत करो। वो चेत न करके रात दिन पैसा कमाना और भोग भोगना, इसमें राजी होना, ये मनुष्यता नहीं है। बात सुन ले तो सत्संग बात कर लेंगे, परंतु ध्येय नहीं बदलेगा। ध्येय तो पशुओं का ही रहेगा, पशुओं से नीचा, पशुओं से नीचा नरक की तरफ। बहु भल बस नरक करता था, नरकों का रास्ता अच्छा है जिससे कि पाप कटते हैं। अरे मनुष्य का जन्म नरकों से भी नीचा है जिससे कि पाप बढ़ते, पाप इकट्ठे करके नरकों में जाएंगे। इसी अपेक्षा संतों का संग करे, छोड़े की कुछ तो रहे, परमात्मा की प्राप्ति करे, कितना ऊंचा है। बड़ू भल पास नरक करता था, कितनी बात कही, नरकों का रास्ता है, नरक में निवास बड़ा अच्छा है। दुष्ट संग झरी दे ही विधाता, दुष्ट क्या भोगों का भोगना है, संग्रह करना, ये भोगों का संग्रह करना और भोग भोगना, भोगों संग्रह करके भोग भोग कर तो भरते अर्थ अपनी अवस्था खराब कर दी, अपना स्वभाव बिगाड़ दिया भोग भोग करके, और पदार्थों को इकट्ठा करके समय बर्बाद कर दिया। रामायण में बात गई है कि ते जो नर्तन पाए विषय मन दे ही, मनुष्य शरीर प्राप्त करके विषय मन देता है, पलट सुधा ते सठ विषय ही, वे जन्म अमृत वो भद्र है, अमृत के बदले में विष खाते, विष मुफ्त में ही कोई खावे तो मर जाएगा, फायदा क्या हुआ? अमृत के बदले में अमर हो जाए सदा के लिए, ऐसे अमृत के बदले में विष खा रहे हैं, कितनी विचित्र बात है। ताव कभी भल का है न कोई, गुंजा गए परस बड़ी कोई, और पर्स मणि मिलती है जिसको लेकर के दे करके उसके बदले में खूंसी सिर में लेते हैं। वही तो बात है, भोग भोगना और पदार्थ इकट्ठा करना, तो सिर में लेते, सिर में किसी बदले में, पर्स के बदले में। लोहे को छू जाए तो सोना बन जाए, सब धातु लोह हो जाए, कोई धातु जाए सोना बन जाएगा। ऐसा है मनुष्य जन्म जो शुद्ध जन्म हो जाए तो उनका संग करने वाले उद्धार कर ले अपना, जिन महात्माओं के संग से अपना कल्याण कर ले, ऐसा कल्याण करने का जो पर्स है वो दे करके उसे बदले में घूम चले थे। नर्तन पाए विषय मन दे ही पालन सुधा, वे तो जहर खाते हैं, और संग्रह करने वालों के लिए पर्स मणि के बदले में चिमनियां इकट्ठी करते हैं। भले खबर लोग महिमा के लिए देखते हैं कि हमारी महिमा कैसे हो, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लोग आशाधनी बन गए, साधनी बन गए, और किया क्या, सिर में इकट्ठी कर, सिर भी दिखने बड़ी लाल दिखे, मुंह कड़ा अपना, राम राम राम राम राम, मन जन्म जन्म करे हुए विषय मन दे ही, वे तो जहर खा रहे हैं। अरे कबू ताई भला कबू, अरे कहे भला कहलाना, लोगों प्रशंसा, लोगों प्रशंसा, धनवान हो गया, धनवान हो गया, क्या क्योंकि कल मुंह किया, राम राम राम राम, और मैं भला कहता लग गए, उसको भला नहीं कहेंगे। ताई कबू भला कहे न कोई, गुंजा गए परस मणि खोई, परस मणि को छोड़ करके और घूसे इकट्ठी करते, वो कोई भला नहीं कहता। तो भाई हो याद रखो, सज्जन हो, परमात्मा की प्राप्ति में लिए बना मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म दो काम में लगा दिया तो भोग भोगा, वो तो अमृत के बदले जिस फिश खाया, और धन इकट्ठा किया तो पर्स दे करके चिड़मी इकट्ठी करी, दो विषय में गिर गए, सांप गिर गए, मनुष्य जन्म से गिर गए। मनुष्य में क्या करना चाहिए था वो उल्टा काम किया, तो उसको भला नहीं कहते कोई। धनी को भला कहते हैं कि बड़े अच्छे धनी हो गए। ताई कब भल कहे न कोई, किसको जो गुंजा गहर पर्स मणि कोई। पर्स मणि किसी के तुझे काम आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो काम नहीं आता किस गई, खो देता पर्स मणि, खो देता अपने काम आया दूसरे काम आया। विषय में रहने वाला न अपना कल्याण करता न दूसरों का कल्याण करता है, उसको भला कैसे करता है। अपार समय का बर्बाद किया, दूसरों का समय बर्बाद किया। मनुष्य वो है जो दोनों काम करे, आपका कल्याण करे दूसरों का कल्याण करे, ऐसा मौका है मनुष्य जन्म का। वो मनुष्य जन्म लेकर के अपना भी पतन करे दूसरों का भी पतन करे। देखो गीता पढ़ने वाला क्यों गीता लगा देता है, चिलम पढ़ना क्यों चिलम लगा देता है, वे प्रचार करते हैं, सोते सोते प्रचार होता है। जब अरे मन से सेवन करते हैं ना, मदिरा पीने वाले मदिरा का प्रचार कर देते, मदिरा का प्रचार होगा गांव गांव में, दुकान घरी दुकान गांव गांव में, क्या और वो घर घर घर घर में परमात्मा प्रचार करता है, गांव गांव में सत्संग करते, सत का संग, सत का सत के साथ संबंध, महान अशोक के साथ संबंध, महान नरकों के साथ संबंध। मदिरा में मांस से ज्यादा उर्वरता है, मांस में तो लोग समझते एक पशु को मार दिया, एक पशु को मारा दो चार दिन पांच दिन खाएंगे, जहर उसमें कितने हैं, हजारों लाखों करोड़ों को जंतु जगह एक साथ में सड़ा कस खेस गया, और पशु के मारने से मांस खाने से पाप लगता है। और मदिरा से क्या होता है कि भीतर जो धार्मिक परमाणु है वे नष्ट हो जाते हैं, मध्य में तत्व चिंता राधा मित्र के दृष्टि श्रोतन हुआ, मध्य पे तत्व चिंता, मध्य पानी करने वाला तत्व तो नहीं समझ सकता, परमात्मा तो नहीं समझ सकता, समझने की शक्ति नष्ट होती है। मांस खाने से पाप लगता है, उसका अपराध होता है, मनुष्य नरकों में जाता है, परम नरकों में जाकर शुद्ध हो जाता है, काम करता है, भगवान का भजन करता है। और मदिरा पीने वाला भीतर में पारमार्थिक बातों का भाव है उसका नाश कर देता है, जो आध्यात्मिक उन्नति में जा ही नहीं सकता। परमात्मा की तरफ जाने वाले जो भीतर शुद्ध तत्व है उस जड़ को काट रहे हैं, कोई जैसे सने भूज दिया जाए, कोई भी धान्य भूज दिया जाए तो उगे नहीं हो, अथवा उबाल दिया जाए, भजता कुछ धारा प्रायोग बीजा इंजेक्शन भूजा हुआ अथवा उबारा हुआ जो बीज है वे अगर उगा रही है, तो बीजों को ही धार्मिक भाव के बीजों का ही नाश हो जाता है, तो बड़ा भारी अपराध होता है। यानी त्याग का बड़ा महत्व पता है, जो पीते हैं वे अगर त्याग दे इसको तो बड़ा भारी काम हुआ। आज बात सुन करके जो भी मदिरा पीने वाले हैं वे आज त्याग कर दे तो आज संतों का दिन मनाना बहुत सफल हो गया। महिला के त्याग की बड़ी भारी महिमा है, और उस पीड़े की बड़ी निंदा है, बहुत निंदा। महापातक है महापातक, पंचोग्र पापा भागवत के माध्यम में पद्म पुराण का उस बात है, पंच उग्र पाप है, चार तो पाप है ये, महिला पीना, गुरुपत्नी गमन करना, सोने की और अच्छे अच्छे रत्नों की चोरी करना, गुरुपति करना और ब्राह्मण की हत्या करना, ये चारों ही ब्रह्म हत्या के समान है। और इनका संग करेगा तीन व्रत, वो न करे पाप तो उनको पाप होता है। ये पंच उग्र पाप है, उग्र पाप है, उग्र मुख्य पाप में मुख्य पाप है, इसे इस बार मांस सेवन नहीं है। इसे अर्थ ये नहीं मांस सेवन करो, ये ऊंधा अर्थ नहीं लेना। मानो पाप बताया है मांस सेवन में, मांस वो पेक्षा तो लगता नहीं, मांस पशु को मारना पड़ता है, वो मार करके खा जाए उनसे नीचा है ये, उग्र पाप है, उग्र महान पातक। महान पातक नहीं, भीतर में भाव जो सात्विक है परमागत मित्र भाई लगे हुए, वे भाव भी नष्ट कर देते हैं जिससे कि कल्याण की तरफ वे जा नहीं सकते। इतना महान अन्याय करने वाले है, मजा पीने वाले, पंच उग्र पाप है, उग्र पाप पांच, इन्हें संग करने वाला। तो दुष्टों का संग धनी दे भी देता नरक अच्छे, नरक तो शुद्ध करते है निर्मल करते है, दुष्टों का संग पाप करता है। आज दुष्टों का संग बड़ा जोर से हो रहा है, गांव गांव में मदिरा हो रही है, गांव गांव में कर चुक आया तो उस नरकों में कहीं कह दिया अधर्म मित्र है ना, ये अधर्म का मित्र है, पापों का मित्र है, पापों में लगा देना जीवों को सदा के लिए, ऐसा कर्जू है, उस कर्जू के बस में होकर पाप करते, उग्र पाप करते, महान पाप करते। तो भाइयों बहनों, दवाई में भी नहीं लेना चाहिए, काम में इस उग्र पाप में लगे हुए मनुष्य कई है, सत्संग करने वाले लग गए, साधुओं में आ गई ये बात, अपने यहां देखने में नहीं आई है, परंतु साधु लग गए ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है कि साधु मदिरा पीने लग गए, साधु धर्म हो गया, कृष्ण छोड़ दिया साधु बन गए, ये मदिरा पीते, मांस नहीं खाते मदिरा पीते। कई ऐसे ब्राह्मण है, कई ऐसे वेश्य है जो मदिरा पीते, मदिरा की नशे में लगे हुए रहते, ऐसे ऐसे धनी आदमी, धनियों के घरों में पार जो पूरा कर डालने की जगह होती है उसमें अंडों के छिलके अपने देखे अपने आंखों ने, लखपति करोड़पति अग्रवालों के घर में मैंने देखे खुद, अंडा खाते हैं फिर मांस पीते हैं, मदिरा पीते हैं, मजा पी रहे उन्हें पसंद है, ढक्कन भी वे डालते हैं पानी में, रहती बोतल गंगा जी में सब शुद्ध हो जाते हैं, परंतु खुला सुरा कुंभ वाह बगा, मरिया का जो पात्र होता है गंगा जी में रख दो शुद्ध नहीं होगा, शास्त्र में लिखा है गंगा जो से सब शुद्ध होते हैं, परंतु मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं होता। गंगा डाल करे गजर से मदिरा बनाया जाए तो महान पातक होता, महान पातक। ऐसे ऐसे महापाप करने वाले, अरे मदिरा छोड़ने का बड़ा भारी पुण्य, ऐसे पाप से बच गए बड़ा पुण्य होता है, इस वास्ते ये बड़ा नीचा पागाम है, बड़ा नीचा गांव। पंच उग्र पाप पंच संग एक संग करने वाला, चार तो महापातक है पांचवा ये है, इस वास्ते इससे बचना चाहिए। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके और फिर ऐसे महापापों में लग जाना, संतो भाइयों भाई बहनों याद रखो, सत्संग करने वाले भाइयों के घर में मैंने देखा है, मेरे से कहा है उन्होंने कि थोड़ा सा मजा देते हैं बालकों को, इस रोग नहीं होता, असर होता है, देखो कर क्या रहे हो आप, महानंद हो रहा है। वेश महेश्वरी उन्हें घर में उन्हें खुद ने मेरे को कहा कि मदिरा देते थोड़ा, बालक होते छोटा उनके कोई रोग हो जाए तो थोड़ा मदिरा गर्म करके दे दो ठीक हो जाता है। अरे ठीक तो हो जाता है, यहां पर दशा क्या होगी, मरने के बाद दशा क्या होगी, ये सोचती नहीं, ये समझते ही नहीं, ये अकल आती नहीं उनकी बात, कितना बड़ा घोर पाप होगा, धार्मिक भाव नष्ट हो जाएंगे, अच्छे संग में अच्छा बात नहीं हो सकती, थोड़ी देर भगवान को याद करें तो पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। इस वास्ते भाइयों मैं पाप में छूं, पुण्य संचय करूं। अपने गांव में तो नहीं होगा, यहाँ पता नहीं है, मैं छोटे छोटे गांव में मदिरा की दुकान होगी, छोटे छोटे गांव में जगह जगह हमने देखा है कई गांव में देखो भाई आप लोगों को उद्योग करना चाहिए, महकों में लोग जा रहे हैं, आप यहाँ से दुकान उठाओ और कृपा करो। आज से वाला महाराज का दिन है, आज दिन करो काम बड़ा बढ़िया होगा। शिव जी रे मंदिर करने स्वामी जी भगवान शंकरी पाठ साला रे आगे और शिवराम जी रे सामने और पुलिस थाना रे सामने बोलो भगवान शंकर रे विद्यालय मंदिर रे सामने पुलिस स्टेशन रे सामने शिवराम जी रे सामने थाने रे सामने पुलिस स्टेशन थाना। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि उसको उठाओ, सब गांव वाले मिलकर करे तो उठ जाएगा, जरूर उठ जाएगा, ये संदेह नहीं है। आप में चेतना होनी चाहिए, आप होश में आओ तो जरूर उठ सकता है। और मेरे मदरा की दुकान उनसे पैसा पैदा होने के लिए वो है ही, दुकान में पैसा नहीं हो तो मैं नहीं हो सकता। आप लोग सरल नहीं होकर सत्संग सत्संगी होकर के शिवराम जी गौशाला थे, क्यों नहीं सोया? शिवराम जी महाराज ने नाम दिया तो गौशाला नहीं, क्या गौशाला चलेगी तो नाम दे दो। महाराज कदम नहीं चाहते थे अपना नाम, मेरे सामने ही बात है, ये बात सुनी हुई नहीं है, मेरे सामने ही बात है कि मेरे नाम से अगर हो तो मेरा नाम दो। नाम से राजी नहीं थे शिवराम जी महाराज, खुद मैं साथ में रहा हूँ, मेरे को पता है इस बात का। साहब गायों की सेवा होती हो तो दे दो, कोई बात नहीं। तो गौ सेवा के लिए तो त्याग किया महाराज ने, अपना नाम दिया ये त्याग किया, त्याग गायों की सेवा हो जाए इस बात को लेकर गए। अरे साहब ने नमजा की आप दुकान बना दी, महापाप है, महापाप घोर पाप है, चार पाप से चार पंच उग्र पाप है, उग्र पाप है, उग्र पाप महान। अपने गांव से प्रार्थना है आप लोग गांव वाले इकट्ठे करके यहाँ से खत्म करो, सब पिए गए जहाँ दुकान होगी वहां दुकान चलेगी, वो चलाएंगे लोग तो कैसे चलेगी, सब मजा पियेंगे तब होगा। अगर पैदा नहीं होगा आप सब नहीं पिए मैं नहीं लेंगे, आप सब उठ जाए, आप सब उठ जाए, वो जो करना चाहिए आपको, मेरी ये प्रार्थना है। अपने गाँव में नरकों का रास्ता, बड़े भाई उग्र पाप का मार्ग जैसे खुल जाए बड़ी खराब है। शुद्ध गांव है आपका, आपका गांव शुद्ध निर्मल है, शिवराम जी महाराज भेजे बरसों बरसों में रहते यहाँ पर, ऐसा शुद्ध आपका गांव, वह शुद्ध गांव में महाराज स्थान के सामने नजीक मदिरा दुकान, बहुत बड़ा भाई पाप है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि यीशु से जाने करो, उसको रुपया देकर जाओ, रुपया दे दो, रुपया दे, रुपया सस्ता, रुपया सस्ता पड़ता है दुकान में उठाने में, नहीं तो नरक होगा नरक, और नरक उठने के लिए रुपया लग जाए तो वो नहीं है। रुपया देकर माफी मांगो और कृपा करो, मदिरा मत पियो। उस मदिरा में मैंने सुना है कि स्त्रियां पेशाब करती, अच्छे आदमी जानकार से मैंने सुना है मदिरा में पेशाब करते हैं, उस मदिरा में नशा असर रहता है, बढ़िया होता है। अरे मुसलमान मदिरा लग जाए तो चमड़ा उतारो, वे चमड़ा चमड़ा उतार के देखो, इतना उन्हें धर्म में है कृष्ण। अब आजकल क्या है पता नहीं है, पर वैसी बात है। और श्री ओम पेशाब कर रहे हैं, कितने खा कितनी खा लीजिए, हम लोग टट्टी को खराब समझते हैं, मुसलमान पैसा को खराब समझते हैं, टट्टी को इतनी खराब नहीं समझते, टट्टी को खराब नहीं समझते, पैसा को बहुत खराब समझते हैं। पत्थर दे करके पेशाब करने वाले मैंने आंखों से देखा है, वो सुनते पत्थर रहते हैं, पत्थर क्यों ऊपर चमड़ी तो उतार देते हैं, वो तो सुनत हो जाती है ना, सुनत करते हैं, वैसे पेशाब लग जाएगा तो वो पेशाब धोती करने लग जाए, ऐसा मैंने खुद आंखों से देखा है। आपने देखा वो हमने कहा वही पेशाब से बहुत डरते हैं। मुसलमानी मंत्रों से जो कोई कहीं के मंत्र से मंत्र कर दे उसमें पेशाब लगा दो उसे खत्म हो जाएगा, पेशाब मंत्र नहीं चलेगा, मुसलमान का मंत्र नहीं चलेगा। एक मुसलमान था वो मंत्र लगा गया, मंत्र लगा करे हथेली पड़ेगी, उसने पेशाब कर लगा दिया, पेशाब खट खुल गया। पेशाब लग जाए तो मंत्र नहीं चलेगा मुसलमान का, क्यों पेशाब बहुत अशुद्ध बना, वो बहुत ज्यादा अशुद्ध बना। तो ऐसा वे भी मदिरा को निषेध करते हैं, मदिरा में फिर पेशाब पीड़ा राम राम राम राम राम राम राम स्त्रियों का पेशाब, और पेशाब मदिरा में होता है दशा और बढ़िया होता है ऐसा, क्यों खराब चीज में खराब चीज से बढ़िया चीज होती है वो भाई, उल्टी चीज होने पर उल्टा ही उल्टा अच्छा होता है। इस वास्ते ये तो आज कृपा कर दो, शिवानंद महाराज का दिन मनाना सार्थक हो जाएगा। महाराज कहीं भी होंगे तो राजी होंगे, महाराज के दिन आज सेवा करो, ये बड़ी भारी सेवा है, संतों की सेवा है ये। संत शरीर की सेवा से सेवा नहीं मानते, शरीर का आराम आराम नहीं मानते, शरीर को तो परमात्मा की प्राप्ति में जो हेतु बताते हैं, शरीर को कोई ऊंचा नहीं मानता। श्री राम जी तारा को समझाते हैं, क्षितिजल पापक गगन शरीर पंच रतय अधम शरीर, अधम अधम सही माना है, पंच रतय अधम शरीर सो तनु तब ये आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लग रहोगा उपजा ज्ञान शरण तुम लागी, उसे ज्ञान उपजा चरण में लगी वो। इस वास्ते अपने देश में से अपने अपने गांव में से बढ़िया निकालो। पुष्कर जी बड़ा भारी तीर्थ है, उसमें मदिरा की दुकान है, वो मकान बड़ी पुरानी है, 84 समत में मेरे को गो खा गई थी, पुष्कर में जाकर स्नान किया मेरे गो ने पकड़ लिया यहां से, तो यूं पकड़ा पीछे साल पड़े हुए लोग लो रहा जितने दांत लगा मैं क्या उठा भाई ऊंचा 84 समत की बात है 1984 यहाँ उठा तो वो बैठा था जो बैठो खाया उठे वो मारिया और मारियो जो पत्थर पर जो मेरे लोहे लग गए लोहे इकट्ठा हो गया पत्थर ला गए जो नख में लोहे इकट्ठा होता जोर से मारी मारियो के नाक कच्चा होता है तो नाक में लग गई होगा तो बाहर आया तो पर शरीर अच्छा था वो शरीर एक पैर का पे कोई दाढ़ी कोई ऊंची हुआ का पता नहीं तो एक पग ही पग का पे शरीर तो ठीक सब एक पग का पे और फंस गया वहां मदिरा लगाया उसी ऊपर। इतना पहले जितना इतना होश नहीं था बाहर दिशा तो गर्म चावल किया गर्म चावल करके घर ऊपर वो मदिरा करके और वो बने ऊपर और आज अन्न मत खाना भोजन को जहर चढ़ जाएगा तो अन्न नहीं लिया खाने को चावल दूध और चावलों में मुद्रा में मेरा डाल करके या उन दिनों में पुष्कर रहमत मलिया की दुकान थी 1984 की बात है तो उसे ठीक हुआ मदिरा से तो मदिरा ऐसी चीज है खराब पड़ी बड़ी खराब चीज हमको उस ज्ञान नहीं था लोगों ने पूछे बोलते कुछ मेरा स्वभाव है कि ऐसा कौन सा चून खाते हो गए था मेरा शरीर तगड़ा वो निश्चिंत चक्के का खाते है बोलने की बात है कोई निश्चिंत थे थोड़ी थी हम लोग कहते ऐसा शरीर है आपका मजबूत बड़ा अच्छा शरीर है वो निश्चिंत तक मदिरा मान मदिरा के दुकान में गए जो दुकान मान कपड़ा नहीं था सामने दुकान थी एक दर्दी की, उनमें टुकड़ा साध करके बांधा। इस बात हमें देखी हुई बात है, नीचे लगे दांत छोटे दांत है, नीचे ऊपर दांत है दो बहुत मोटे मोटे, वो चढ़ दिया सब। अभी तो चिन्ह है खाई हो तो ऐसे बचे भाई, बच गए अब दो पैसे उसे गई मुखने का, हम तो बच गए। तो ऐसी बात है, तो उन दिनों में मरिया में दुकान थी वो, इस बात हम था पता है इस बात का। तीर्थों में दुकानों भी बड़ी भरी मदिरा की, अब तो पुरुष में भी बहुत अंग्रेज रहने लगे, अंग्रेज रहने लग गए, अभी अंग्रेज पुष्कर में रहने लग गए, बहुत पतन हो गया है पुष्कर जी में अपने यहाँ पर कायची में मजा के लिए मदिरा की। गाँव में मदिरी की दुकान कई गाँव में छोड़ी है, साफ हुआ काम होनी चाहिए, ऐसे गाँव में दुकान तो पाप है, पापों को छोड़ो आपको पुण्य होगा। बड़ा भाई महत्व है मदिरा छोड़ने का, महत्व बनाया है, महान पाप है, बड़ा भारी पाप है यार। लोग आज भी राजी हो कौन पीते है, इस वास्ते भाई अपने छाप करो। स्त्रियों ने मिट कर के किया उस प्रांत में मदिरा छुड़ा दिया, फिर अब शुरू हो गया बताते हैं हरियाणा में मदिरा स्त्रियों ने इकट्ठे करके, क्योंकि हमारे को मारते हैं और पंजाबी करके हमारे दूसरा करते हैं। उस समय एक अच्छा आया था, उस अवसर ने बंद कर दिया इन माइयों के माई करने से, इन्हें मिलकर उद्योग किया छोड़ेगा हरियाणा प्रांत में। अब सुनते हैं पीछा शुरू हो गया, बता रहे सुनी हुई बात है भाई, हमें पता नहीं है, हम कहीं नहीं हुआ, तो पैसा शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये माता अगर करते हैं जोर से तो आपको बंद करना पड़ेगा, अगर आप लोग कर दो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये कर्म करो ये काम करो, आप लोग बैठे करे आंदोलन करो, उठ जाएगी दुकान, उठ जाएगी, सच्ची बात है। हमारे विधानसर में वहाँ गौशाला का जो जमीन है गौशाला की, उसे तारबंदी की है, उसे निजी हमारे क्या उठा दी दुकान, दुकान उठा दी। तो आप लोग प्रदान करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उठ जाए इसमें जरूर उठ जाएगी। इस वास्ते आज सेवानंद दिन है तो बड़े भारी पुण्य काम हो जाएगा, बड़े शुद्ध अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात हो जाएगी। तो मजा की दुकान उठाओ, यहाँ भाई मैंने रुपया है तो रुपया ले जा, अल्लाह था कृपा कर ले जा रुपया ले जा, रुपये लेना मैंने वाले रुपये ले लो भाई, रुपया हो जाए क्यों, यहाँ बहुत अच्छा शहर है, क्यों मदिरा सब पियेंगे लोग मजा लाएंगे, ऐसे छोरा छोरी सब के सब पतन हो जाएगा बेचारों का। ऐसा इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि सावधान हो जाओ, मदिरा पीने से सावधान हो जाओ और बदले में लगो भाई, हमारे वहां भगवान नाम का कीर्तन भी कर दो। सेवाराम जी महाराज है यहाँ पर, तुम्हारा गांव पवित्र है, देखो कितने आदमी आए, देख लो आप ऐसा पवित्र गांव है, वह पवित्र गांव है वहां सोने की थाली में लोरी में एक बहुत खराब चीज, बड़े मुझे खराब लगे, इस वास्ते ठीक करो आज से ही भगवान नाम का कीर्तन करो, जप करो, गीता में लगो। शिवानंद महाराज गीता पढ़ते थे, गीता का एकादश स्कंद का बड़ा अभ्यास था, एकादश स्कंद और एकादश पढ़ते थे, बताते थे, सुनाते थे, हमने सुना है, मैं रहा हूँ कि वर्षों के साथ में रहा हूँ, शिवानंद महाराज के साथ में रहा हूँ मैं, मेरे को पता है। ऐसा सौम्य स्वभाव, सीधा स्वभाव, साधु पुरुष थे, संतों का संग ऐसा मिलता नहीं है एक जगह, ऐसे संत थे वो चले गए। आदमी के नाम की बरसी हो रही है, सब लोग तैयार हुए, सत्संग सुनते हैं तो अच्छी बात है। अब एक अच्छी बात ये कर दो, जैसे शिवानंद महाराज ने गौशाला में नाव देना स्वीकार कर लिया, तो कोई भी एक शिवानंद महाराज नाव से मदिरा भी उठा दे यहाँ से, ये एक पवित्रता हो जाए, गांव पवित्र हो जाएगा, गांव बड़ा पुण्य होगा, वो और अगाड़ी कभी भी मंदिर प्रश्न मत देना, ये यहाँ नहीं करना है। सतर्क लेकिन आप सतर्क रहो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा पतन होगा। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, गीता का प्रचार करो, एकादश सुन का प्रचार करो, सेवाराज महाराज या सेवा, सेवाराज महाराज की सेवा है जो वैष्णव से बचो, गीता और एकादश सुन का प्रचार करो, जय सेवा महाराज की सेवा है। इस बात से वह सेवा करने के लिए ये खत्म करो, महान पतन है, गांव भर का पतन, इसको दूर करो। संग है संग संग, आप बताए ना, बरु भल वास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं, ये दुष्ट संग है, मदिरा का संग दुष्ट, महान दुष्ट संग है, नरकों से भी नीचा है, बड़ा खराब चीज है, सब नरकों में ले जाने वाला है, नरकों में ले जाने वाला। और भगवान का प्रचार करो, कीर्तन करो, नाम का प्रचार करो, गीता का प्रचार करो, एकादश संत का प्रचार करो, लोगों में जय जय ये लगाओ, बात छोरा और छोरी सब लग जाए भजन में, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज हो जाए। शिवराम जी महाराज का दिन है यहाँ पर, आप याद करो, शिवराम जी महाराज वर्षों रह जाए, वर्षों गौशाला के विषय में कुछ बताइए। देखो, एक तो हिंदू रह गो, इन दोनों की दुर्दशा हो रही है, नाश करने के दो उपाय है, नाश करने के, एक तो कत्ल कर नाश कर देना, एक जन्मदिन ले देना, तो गौओं का तो नाश कर रहे 36,000 कारखाने और बड़ी आजकल बढ़ गई, फिर हावड़ा में एक कत्लखाना बड़ा बड़ा भारी एक बना, जमीन साफ करके शुरू कर दिया है, अब पूरा हो गया तो पता नहीं, कलकत्ते में गया थे वो भी दिन में, वो पता हो गया था, विरोध किया लोगों ने, विरोध को नहीं माना, राज में उसने सहयोग है, इस बात से विरोध नहीं माना है, और वो चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, कलकत्ते बहुत रह गए, यहाँ के बहन है, अरे यहाँ पर नापला पट्टी है, नापला नापा सर के बड़ियों की पट्टी है, नापला पट्टी कहते हैं उनको, इतने व्यापारी आ गए कलकत्ते में, नापला पट्टी कहते आप लोग इतना काम कर रहे हो, व्यापार करने वाले हो, तो वो पढ़ गया नहीं, पढ़ता रहा था, लोगों ने विरोध किया, विरोध भरा नहीं, जो बड़ियों का पता नहीं है, बड़े भरे कारखाना, तो नाश करने के दो उपाय, बस एक तो उपाय मार देना, खत्म करना, तो गायों को खोदल कर दे कोई तरह से, 10,000 रुपया, 15,000, 10,000 एक गाय का टुकड़ा टुकड़ा करके बेचता है, काना कर उनके जीव का बड़ा हजार बढ़ता है, लोग खाते है, मुसलमान बड़े राजी होते हैं, उनको मंगा करके, अपने गांव में मुसलमान एक दुकान थी नहीं है, यहाँ था नहीं, मैंने मुसलमान नाम नहीं, यहाँ नाम नहीं था मुसलमान का, यहाँ दुकान हुई मुसलमान बस गई, कम नहीं था ही नहीं है यहाँ पर, उन दिनों मैं रहता है मुसलमान को था, एक ही मुसलमान का नहीं था, नापस में जाकर बस गए, मुसलमान देशों से बहुत कुछ आता है पैसा, और राशन तेल आता है, और यहाँ के गायों का मांस आता है, गायों और जिसमें आओ के लड़का है बसरा बसरी बसरा, उनका मांस बड़ा तेज होता है, 20 रुपया 30 रुपया किलो, 100 रुपया 125 रुपया किलो, ऐसे में बड़ा मांस है, गायों को बूढ़ी बड़ी उनका मांस बढ़िया नहीं होता, बढ़िया मांस जवान पत्थरों का बढ़िया होता है, तो उन्हें नाश कर रहा है, मनुष्यों में नाश करने के लिए परिवार नियोजन, कृपा करो नाश करने करो, मैं परिवार नियोजन मत करो, बहुत पतन होता है संतों का, बहुत पतन है, मनुष्य संख्या घट रही है मनुष्यों की, और मुसलमान और ईसाई बढ़ रहे, सड़ सात गुना आठ गुना हो गए, जो स्वराज होते समय मुसलमान कम थे, अभी सरदार शहर में मुसलमान इकट्ठे हुए थे, बहुत इकट्ठे हुए, जानकार में हो गया हो गई, ऐसे इकट्ठे हुए मुसलमान ने सब इकट्ठा होकर एकता कर ली। एकता करने से मुसलमान वोट एक होते होते वोट मिलते एक मुसलमानों के, मुसलमानों के वोट मिलने के कारण से हिंदू बहुत से मुसलमान हो गए और आज मुसलमान आपके आचरण में आ गए। आप हिंदुओं के आचरण में मुसलमानी बना आ गया है, अगर वे मुसलमान आपको मुसलमान बनाएंगे, आपकी मैनी को लेते जाएंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके पुस्तकों को उजाएंगे, ये उन्हें काम है हिंदुओं की मुस्लिमों पुस्तकों को उजाड़ना, उनसे चाय पीना और बैन बैठी को ले जाना, ये उन्हें काम, उन्हें मंदिर को तोड़ देना, वे काम हो जाएगा। मैथमेटिक को देना शुरू कर दिया है, एक बीकानेर में मुसलमान ले गए किसी नया छोरी को, बड़ी मुश्किल है, और दूसरे गांव में शुरू हो गया, छोरियों को ले जाना खरीदना शुरू कर दिया है मुसलमानों ने, सृष्टि पैदा कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान पैदा हो जाए, ऐसा काम कर रहे हैं, और परिवार नहीं होते उससे हिंदू कम हुए हैं, हिंदू भी थोड़े बड़े हैं, पहले से बड़े हैं, परंतु बहुत थोड़ी सी बने हैं, सात आठ गुना मुसलमान बढ़ गए हैं। अरे मुसलमान परिवार नहीं तो नहीं करते, अंग्रेज नहीं करते, ईसाई बन रहे हैं, हजारों तलाकों की संख्या में ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू हमारे पत्र आया था, हमें बुलाया गया, यहाँ पर मुसलमान बहुत बन रहे हैं, आप आओ, मैं उस टाइम नहीं है, शंकराचार्य का आदमी वो दो नेपाल नेपाल में लाख दो लाख मनुष्य मुसलमान बनते हैं नेपाल में, नेपाल में मुसलमान कम है, बहुत कम है, अब बढ़ रहा है, अब हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, हिंदुओं को सही बना रहे हैं, ऐसा कुछ और सोया मेरे पास पत्र आया था, लेकिन भाई मेरे सही काम देता है, कम थी पहले से सही काम नहीं देता, परंतु भी आप लोग कृपा करो अपने गांव में ये हटाओ, और आदि मेटा जी ने ज्यादा संख्या में चोटी नहीं है, आज में चोटी धोती नहीं है, चोटी धोती उड़ गई है, गांव में दक्षिण में गया चोटी धोती नहीं है, बही गट्टा बन गया, आदि बही गट्टा शुद्ध शुद्ध धोती नहीं है, हम कहते चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती धोती चोटी रखो दो, उड़ गई धोती उड़ गई है, चोटी उड़ गई है, साफ माथा हो गया साफ। अब आप देखो हजारों आदमी मिल जाएंगे आपके बिना चोटी गए, तो आप हमारे चिंता हो रही थी कि मुसलमान बन रहे हैं, सब मुसलमान बन जाएंगे, आपने खुद के शौक लगी मुसलमान बनने की, हमारे मन में राम राम राम, हम कहां तक बचाएंगे भाई, इनके खुद के छोटी दंश करने ही मुसलमान नहीं था, आ गई आप ही टोपी रूप सोची होती उन्हें देखा कि नहीं, टोपी होती मुसलमान होगी कुछ ऊपर सोची होती ऊपर, यह छोटी कटनी तो छोटी काट दी उसमें पहले, ये दो बातें मुसलमानों की अपने में आ गई है, बड़ा आदर दिया है, बड़ा आदर है आज चोटी काटने का आदर्शा हो गई है, यहाँ बार देख पूछा जाए हजारों आदमी आप में मिल जाएंगे, सैकड़ों आदमी मिल जाएंगे, चोटी नहीं है ये धोती नहीं है, जो बार गांव है शहरों में बहुत ज्यादा हुए चोटी धोती चोटी धोती, आप कृपा करो कृपानाथ चोटी धोती चोटी रखो ये धोती पहनो, धोतियां बढ़नी बंद हो गई है मेला में, क्यों लोग पहनते रही है शूद्र पहनते शूद्र, ऐसी दशा हो रही है, तो ये कृपा करो एक चेटी धोती एक बन जा, इनका त्याग करो, सत्संग हो गए काम करो भाई, कोरे सत्संग सुन ली थे राजी हो सुन गए राजी हो सुना दिया, खेल खत्म और पैसा हजम सुना दिया आपने, हमने सुन दी, हम तुम्हारे सुना दी, नशाजी हो गए। अरे काम करो भाई, चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती और मैरा उठाओ यहाँ से और चोटी रखो और धोती छोड़ो। साधुओं को मिलते हैं, कोई कोई ब्राह्मणों को मिलते हैं, ब्राह्मणों में सब नहीं है पर ब्राह्मणों में कहीं की चोटी है। बिहार गए थे दक्षिण में गीता भवन ढालेगांव गए थे, जब चोटी बहुत कम ब्राह्मणों की चोटी तो चोटी है ही जो चोटी छोड़ी चोटी धोती गई दक्षिण में जा रहा है चोटी धोती है दोनों खत्म। आपके गांव में इतनी बात नहीं करी है परंतु छोटी नहीं है यहाँ पर ज्यादा आदमी छोटी नहीं है। देख लो बाहर अब बाहर नहीं देख लो बताओ भाई आप बताओ बहुत छोटी नहीं है। मेरे विचार किया रहे मुसलमानी हो रही है मेरे विचार आया विचार आप बताओ दुख हुआ मन में कि तू कितना कहेगा ए मुसलमान स्वयं घर में बैठे बैठे मुसलमान बन गए चोटी धोती दोनों उड़ गई चोटी नहीं है चोटी। आप सब देख लोग चोटी बहुत थोड़ी मिलेगी ज्यादा आदमी बिना चोटी का मिलेगा चोटी कटा हुआ मिलेगा जगह हमारे साथ रहने वाले साथ हुए चोटी है वो ये देखो चोटी नहीं है बताओ है क्या चोटी है बताओ चोटी कोई बोल रहे ज्यादा चोटी बिना है। मैं बिना देखे कहता हूँ ज्यादा आदमी बिना चोटी का है चोटी है ही नहीं। चोटी कटिया होता है पता है आपको चोटी कटिया अब सुना नहीं होगा जब अकाल पड़ता है अकाल पड़ने पर वो लोग अन्न देते हैं उनकी चोटी काट देते हैं वे चोटी कटिया होते हैं सदा के लिए उनके गुनाह हो जाते हैं वे चोटी कटिया क्या रहता है छोटी कटिया उनका नाम है वे गुलाम हो जाते सारी। आज बिना पैसे गुलाम हो गए मुसलमानों के गुलाम हो गए छोटी काट दी अभी क्या सभ्यता हो गई। आज आज आज की बात है मेरे पास दो सजा आए थे दोनों में गए या तो आज फैशन है आज ये एक फैशन छोटी नहीं थे आज ही फैशन बढ़िया चीज है बढ़िया चीज मान ले हम मुसलमान बढ़िया होगी हम भी राम राम तुम कहां तक होगे लोग हो गए खुद के मन में मुसलमानी आ गई मुसलमानी पेश धारण कर लिया कहां तक नियत करोगे मेरी हिम्मत कम हो गई धन देख करके तो भी भाई मन में आ गया थी ये परिवार नियंत्रण के लिए मेरे को मालूम हुआ तुमसे करो 200 वर्षों से मेरे को महाराज कहीं मेरे को निषेध कर देंगे मत कहो तो कम करता हूँ मन में दुख होता है। हम घरे जाते चोटी छोड़ दो घट में बैठ बैठाई अब मैं क्या कहूँ बताओ रोवे तो वो सुनने वाला हो तो रोवे ही हमने किसी साथ रोवे आप लोग सभी स्त्री हुई घर में बैठे बैठे चोटी वाली चोटी धोती गई मदिरा की दुकान वाह वाह वाह बढ़िया काम मिल जाओ कृपा करो कृपा नाथ छोटी धोती रखो और मजा रखाओ ये काम करो आज ये विचार कर लो शिवराम जी महाराज के दिल के दिन एक बहुत बढ़िया काम हो जाए छोटी धोती नारायण नारायण नारायण नारायण अब सवेरे हो गया भैया सिंदर में बड़ी कथा चल रही है आप लोगों को मालूम ही है चाहो जो सत्संग हो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 23 मार्च 1999 को रात्रि लगभग 8 बजे से नापासर गौशाला में हुआ। राम।